سورة الصف. بسم الله الرحمن الرحيم. دوي فنام قام الله فسم كرونا براني فسم ميتا سماء. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. سنگ تي يو ني شان فا تنگ لاي لأ سنگ تي يو ني پن دين تانگ سي سونگ سدو دي دي الله لأ پرا اونگ بن فسم امنان ผู้ทรงปรีชาญาณ ยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูลิมะตะกูลูนมาลาตะฟะลูน โอ้บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ยทำไมพวกเจ้าจึงกล้าพูดในสิ่งที่พวกเจ้าไม่ปฏิบัติ กะบุรมะกุตันอินดัลลอฮิอันตะกูลูมาลาตะฟะลูน เป็นที่น่าเกลียดยิ่งสำหรับอัลลอฮ์การที่พวกเจ้าพูดในสิ่งที่พวกเจ้าไม่ปฏิบัติ อินนัลลอฮะยุฮิบบุลลซีนยุกาติลูนฟีซะบีลิฮิซอฟฟาซอฟฟันกะอันนะฮุมบุนยานุมมับซูส แท้จริงอัลลอฮ์ทรงรักบรรดาผู้ที่ต่อสู้ในทางของพระองค์เป็นแถวเดียวกันประหนึ่งพวกเขาเป็นอาคารที่ยึดมั่นแข็งแรง วะอิซกอลามูซาลิกอมิฮียาคอมิลิมะตุซูนนีวะกอดตะอ์ลามูนอันนีรอซูลุลลอฮิอิลัยกุมฟะลัมมาซากูอะซาอัลลอฮุกุลูบะฮุมวัลลอฮุลายะฮดิลกอมัลฟาซิกีน และจงรำลึกเมื่อมูซาได้กล่าวแก่มูชนของเขาว่าโอ้หมู่ชนของฉันเอ๋ยทำไมพวกท่านจึงทำร้ายฉันและแน่นอนพวกท่านรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าแท้จริงฉันเป็นรอซูลของอัลลอฮ์มายังพวกท่านดังนั้นเมื่อพวกเขาหันเหไปจากแนวทางที่เที่ยงตรงอัลลอฮ์ก็ทรงทำให้หัวใจของพวกเขาหันเหออกไปและอัลลอฮ์นั้นจะไม่ชี้แนะทางที่ถูกต้องแก่หมู่ชนผู้ฝ่าฝืน วะอิซกอลอีซาบนุมารยามยาบานีอิสราอีลอินนีรอซูลุลลอฮิอิลัยกุมมุศอดดิกอนรอซูลุลลอฮิอิลัยกุมมุศอดดิกอนลิมาบัยนะยะดัยมินัตเตาราตวะมุบัชชิรันบิรอซูลียะตีมินบะอ์ดีومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين และจงรำลึกเมื่ออีซาอิบนุมารยัมได้กล่าวว่าโอ้วงวานของอิสราเอลเอ๋ยแท้จริงฉันเป็นรอซูลของอัลลอฮ์มาอย่างพวกท่านเป็นผู้ยืนยันสิ่งที่มีอยู่ในเตารอตก่อนหน้าฉันและเป็นผู้แจ้งข่าวดีถึงรอซูลคนหนึ่งผู้จะมาภายหลังฉันชื่อของเขาคืออะห์มัดครั้นเมื่อเขาอะห์มัดได้มายังพวกเขาพร้อมด้วยหลักฐานอันชัดแจ้งแล้วพวกเขากล่าวว่านี่คือมายากลแท้ๆและ มันอัซลัมมิมมันอิฟตรออะลัลลอฮิลกะซิบวะฮุวะยุดอาอิลัลอิสลามวัลลอฮุลายะฮดิลกอมัซซอลิมีน และผู้ใดเล่าจะอธรรมยิ่งกว่าผู้กล่าวเท็จต่ออัลลอฮ์ด้วยปากของพวกเขาขณะที่เขาถูกเชิญชวนสู่อิสลามและอัลลอฮ์นั้นจะไม่ชี้แนะทางที่ถูกต้องแก่หมู่ชนผู้อธรรม ยูรีดูนลิยุตฟิอูนูรัลลอฮิบิอัฟวาฮิฮิมวัลลอฮุมุติมมุนูริฮิวะลาวกะริฮัลกาฟิรูน พวกเขาปรารถนาที่จะดับรัศมีของอัลลอฮ์ด้วยปากของพวกเขาแต่อัลลอฮ์เป็นผู้ทำให้รัศมีของพระองค์สมบูรณ์แม้ว่าพวกปฏิเสธศรัทธาจะเกลียดชังก็ตาม ฮุวัลลซีอัรซะละรอซูละฮูบิลฮุดาวะดีนิลฮักกะลิยุซฮิรฮูอะลัดดีนกุลลิฮิวะลาวกะริฮัลมุชริกูน พระองค์คือผู้ทรงส่งรอซูลของพระองค์ด้วยการชี้นำทางและศาสนาแห่งสัจธรรมเพื่อพระองค์จะทรงให้ศาสนาอิสลามอยู่เหนือศาสนาทั้งมวล ถึงแม้พวกตั้งภาคีจะเกลียดชังก็ตาม ยาอัยยูฮัลลดีนอามะนูฮัลอดุลลุกุมอะลาติจารตินตุนจีกุมมินอะซาบินอะลีม โอ้บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ยข้าจะชี้แนะแนวทางแก่พวกเจ้าใหม่เล่าถึงการค้าที่จะช่วยพวกเจ้าให้พ้นจากการลงโทษอันเจ็บปวด ตุมินูนบิลลาฮิวะรอซูลิฮิวะตุจาฮิดูนฟีซะบีลิลลาฮิบิอัมวาลิกุมวะอันฟุซิกุมซาลิกุมค็อยรุลละกุมอินกุนตุมตะอ์ลัมูน นั่นคือพวกเจ้าต้องศรัทธาต่ออัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์และต่อสู้ดิ้นรนในหนทางของอัลลอฮ์ด้วยทรัพย์สินของพวกเจ้าและชีวิตของพวกเจ้านั่นเป็นการดียิ่งสำหรับพวกเจ้าหากพวกเจ้ารู ้ยัฆฟิรละกุมซุนูบะกุมวะยุดคิลกุมจันนาตินตัจรีมินตะห์ติฮัลอันฮารวะมะซาคินฏอยยิบะตันฟีจันนาติอะดนซาลิกัลฟาวซุลอะซีม พระองค์จะทรงอภัยให้แก่พวกเจ้าซึ่งการทำบาปของพวกเจ้าและจะทรงให้พวกเจ้าเข้าในสวนสวรรค์หลากหลายมีลำน้ำหลายสายไหลผ่านณเบื้องล่างของสวนสวรรค์และที่พำนักอันบรมสุขในสวนสวรรค์หลากหลายอันสถาพรนั่นคือชัยชนะอันใหญ่หลวง วะอุคราตุฮิบบูนฮานัศรุมมินัลลอฮิวะฟัตฮุนกอรีบوبشر المؤمنين และสิ่งอื่นๆอีกที่พวกเจ้ารักชอบมันการช่วยเหลือของอัลลอฮ์และการพิชิตอันใกล้นี้และจงแจ้งข่าวดีแด่บรรดาผู้ศรัทธาเถิด ยาอัยยูฮัลลซีนอามะนูกูนูอันศอรัลลอฮ์كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين โอ้บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ยจงเป็นผู้ช่วยเหลือในทางของอัลลอฮ์ดังเช่นอีซาอิบนุมารยัมได้กล่าวแก่บรรดาสาวกว่าผู้ใดจะเป็นผู้ช่วยเหลือฉันไปยังอัลลอฮ์บ้างบรรดาสาวกได้กล่าวว่าพวกเราเป็นผู้ช่วยเหลือในทางของอัลลอฮ์ดังนั้นกลุ่มหนึ่งจากวงวานของอิสราเอลได้ศรัทธาและอีกกลุ่มหนึ่งได้ปฏิเสธศรัทธาแต่เราได้ช่วยเสริมกำลังแก่บรรดาผู้ศรัทธาให้เหนือกว่าศัตรูของพวกเขาแล้วพวกเขาก็กลายเป็นผู้มีชัยชนะ